nagrody, wspaniała atmosfera. Pierwsza edycja już 26 kwietnia w Warszawie, Park Agricola. Start godzina 11. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto, Onet.pl. Partnerzy Jeep, Giant, Vitarate. Poleca główny sponsor Skandia, ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, oszczędności. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 kwietnia, minęła 23. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Przylecą jutro, pozostaną co najmniej do końca roku. Amerykańscy żołnierze rozpoczynają ćwiczenia w Polsce. Coraz więcej ofiar śmiertelnych i coraz więcej aresztowań. Za moment Korea Południowa i sprawa katastrofy promu i wiadomość z Meksyku. Marquez pozostawił po sobie niepublikowany rękopis. To jest odpowiedź Stanów Zjednoczonych na wydarzenia na Ukrainie. Jutro po południu kompania amerykańskich sił powietrzno-desantowych wyląduje w Polsce na ćwiczenia. Po weekendzie wojska USA pojawią się także w krajach bałtyckich. Rzecznik Pentagonu kontradmirał John Kirby poinformował, że Stany Zjednoczone skierowały do Polski na ćwiczenia kompanię sił powietrzno-desantowych. Liczący 150 spadochroniarzy oddział jest częścią 173 Brygady Piechoty stacjonującej we Włoszech. Te nowe ćwiczenia to początek całej serii rozszerzonych ćwiczeń amerykańskich sił lądowych w Polsce i krajach bałtyckich na najbliższe miesiące. Kontradmirał Kirby nie krył, że rozlokowanie w Polsce i krajach bałtyckich amerykańskich sił lądowych ma związek z sytuacją na Ukrainie. To namacalny dowód na to, że Stany Zjednoczone poważnie traktują swoje zobowiązania sojusznicze. Skierowanie sił lądowych do Polski, Litwy, Łotwy i Estonii nie odbywa się w ramach NATO, tylko dwustronnych porozumień. Rzecznik Pentagonu zachęcił inne kraje paktu do podjęcia podobnych kroków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na inny krok decyduje się Szwecja. Premier Fredrik Reinfeldt ogłosił zwiększenie wydatków na obronność i większe zakupy myśliwców wielozadaniowych oraz okrętów podwodnych. Zmienia się nie tylko budżet armii, ale i cała filozofia obronności, tłumaczył szef szwedzkiego rządu. Chcemy, aby wzmocnił się nasz potencjał obronny, zdolność chronienia naszej integralności terytorialnej. Nie możemy sobie pozwolić na lekceważenie żadnych incydentów. Musimy zwiększyć zakres ćwiczeń. Piloci powinni spędzać w powietrzu więcej godzin. Trzeba też w większym stopniu wykorzystywać marynarkę wojenną. Rząd w Sztokholmie zapewnia, że nie powtórzy się sytuacja sprzed roku, kiedy to rosyjskie samoloty wleciały nad terytorium Szwecji, a następnie wróciły do swoich baz, zanim szwedzka obrona przeciwlotnicza zdążyła zareagować. 121 ofiar śmiertelnych, 181 wciąż zaginionych. To najnowszy bilans katastrofy południowo-koreańskiego promu. Jednostka zatonęła tydzień temu, uratowano wówczas ponad 170 osób, w tym kapitana oraz znaczną część załogi. Teraz jedynie płetwonurkowie przeszukują wrak. Południowo-koreańska policja tymczasem zatrzymała 3 osoby za publikowanie w internecie plotek na temat okoliczności tragedii. Pośród aresztowanych za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji jest osoba podająca się za Nurka, który miał brać udział w akcji. Internauta publikował krytyczne komentarze pod adresem władz. Prokuratura podjęła też decyzję o aresztowaniu jeszcze jednego członka załogi promu Sewol. To pierwszy oficer, który próbował odebrać sobie życie. W sumie w areszcie przebywa 8 osób, które odpowiadały za bezpieczeństwo feralnego rejsu z portu w Incheonie na wyspę Jeju. Koordynatorzy operacji zapowiedzieli, że znajdująca się obecnie całkowicie pod wodą jednostka nie zostanie podniesiona bez zgody rodzin zaginionych. Ta operacja grozi przełamaniem promu, a część rodzin ma nadzieję, że wewnątrz statku wciąż mogą znajdować się żywi ludzie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Gabriel Garcia Marquez pozostawił po sobie niepublikowany rękopis, poinformował jeden z meksykańskich domów wydawniczych. Wiadomo, że rękopis nosi roboczy tytuł Zobaczymy się w sierpniu i opisuje podróż około 50-letniej zamężnej kobiety, która co roku przyjeżdża na tropikalną wyspę na grób matki. W hotelu bohaterka wdaje się w romans. Rodzina zmarłego w ubiegłym tygodniu kolumbijskiego pisarza jeszcze nie zdecydowała, czy odnaleziony utwór przekaże do druku. Hey Jude, zanucił wczoraj Donald Tusk, ruszyła lawina spekulacji. Czy to zapowiedź koncertu Paula McCartneya w Polsce, czy urodzinowy żart kończącego 57 lat szefa rządu? Dziś wszystko stało się jasne. Rząd przygotował kampanię z okazji 10. rocznicy naszego wejścia do Unii Europejskiej, a w tle spotu, który kampanię otwiera, jest właśnie przebój The Beatles. Hey Jude. Słowa uznania pod adresem premiera popłynęły nawet z ust Leszka Millera. Podobało mi się, ale proponuję, żeby pan tu zaśpiewał inną piosenkę. Give peace a chance. Donald Tusk uspokajał na konferencji, że śpiewać na żywo nie zamierza. Mówił, że wykonanie, które trafiło do internetu, zrobił z serca, bo okazja szczególna. 10 lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej. 10 lat niełatwych, ale dzisiaj chyba możemy to z takim wielkim przekonaniem, może nie wyśpiewać, ale powiedzieć, to było dobrych 10 lat dla Polski. Wicepremier Elżbieta Bieńkowska zapowiedziała, że uroczystości z okazji 10. rocznicy wejścia Polski do Unii odbędą się w całym kraju. Mamy przygotowane różne niespodzianki związane z tym wszystkim, co było sfinansowane ze środków unijnych. Premier dziękował poprzednim ekipom rządzącym za dobrze wykorzystany czas w Unii, ale trzeba przyznać, że z punktu widzenia rządu lepiej ta rocznica wpisać się w kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego nie mogła. Sylwia Białek, Polskie Radio. I dodajmy jeszcze zapewnienie rzeczniczki rządu. Paul McCartney zgodził się na wykorzystanie i piosenki, i swojego wizerunku w telewizyjnym spocie polskiego rządu. To był Serwis Trójki. Pora na sport i Monika Sołkowska. Bez goli w pierwszym półfinałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów Atletico Madryt bezbramkowo zremisowało z Chelsea. Już w 17 minucie The Blues doznali poważnego osłabienia. Boisko z urazem ramienia opuścił Petr Czech. Atletico starało się grać agresywnie, ale Chelsea broniła się bardzo konsekwentnie i skutecznie. Po tym meczu trudno wskazać, która drużyna jest bliżej finału. Rewanżowe spotkanie w przyszłą środę w Londynie. Jutro natomiast pierwsze półfinałowe starcie między Realem Madryt a Bayernem Monachium. I pozostając w temacie piłki nożnej, to dziś jedna z wiadomości dnia. David Moyes nie dokończy sezonu w Manchester United. Trener przejął Czerwone Diabły po legendarnym Sir Alexie Fergusonie, ale wyzwaniu nie sprostał. United grają fatalnie i Moyes dziś pożegnał się z Old Trafford. Do końca sezonu zastąpi go Ryan Giggs, a jego asystentem będzie Paul Scholes. PGS Skra Bełchatów zrobiła kroczek w stronę siatkarskiego Mistrzostwa Polski. W pierwszym meczu finału pokonała Sekoresowie Rzeszów 3-2. Fabian Żyzga z Resowi przyznał, że jego drużyna nie do końca dobrze zagrała w jednym z najważniejszych elementów. Zagrywka jest kluczowa w tej rywalizacji, na tym poziomie, tak samo to było w półfinale i teraz w finale. I to musimy utrzymać agresywną zagrywkę, bo jeśli troszeczkę tylko spuściliśmy z tonu, to chłopaki z Bełchatowa tutaj przyjmują wszystko na nos Nicoli Uriarte i, że tak powiem, no, ciężko trochę się gra przy ich siatkówce bardzo szybkiej. Karol Kłos ze Skry podkreślił natomiast, że choć pierwszy krok jest, przed nimi jeszcze długa droga. Bardzo jesteśmy zadowoleni, ale spokojnie, jeszcze nie upijajmy się tym zwycięstwem, bo jutro jest drugie spotkanie, równie ważne i na pewno zrobimy wszystko, żeby wywieźć tutaj dwa zwycięstwa. Miejmy nadzieję, że to się uda. Za nami także pierwszy mecz o trzecie miejsce. Lepszy okazał się Jastrzębski Węgiel, który 3-2 pokonał Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Drugie spotkanie w tym pojedynku, podobnie jak w meczu o złoto, także jutro. Agnieszka Radwańska w drugiej rundzie turnieju w Stuttgarcie zmierzy się z Włoszką Robertą Vinci. Urszula Radwańska natomiast odpadła w Marrakeszu, przegrywając Hiszpanką Larą Arruabarreną 1-6 i 3-6. Jerzy Janowicz zagra dopiero jutro. W drugiej rundzie turnieju w Barcelonie zmierzy się z Jurgenem Melcerem. W czasie burz wiatr może być porywisty, a burz jutro całkiem sporo, głównie na zachodzie i na południu, ale po południu. Wcześniej słonecznie w całym kraju i ciepło. W Katowicach, Łodzi i Poznaniu 23 stopnie. Warszawa, Kraków, Wrocław i Lublin po 22. Białystok, Olsztyn i Szczecin 20. Mniej w Gdańsku 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Przed godziną zero. Dobry wieczór. Anna Regulska i Bartek Gil. Zapraszamy na Przed godziną zero. Muzyka była podobno jego pasją. Mówił, że woli ją od literatury. No a jeśli chodzi o słowo pisane w języku hiszpańskim, to tylko Biblia sprzedała się w większym nakładzie niż słowo właśnie przez niego napisane. Chciał, żeby po śmierci chociaż jedna osoba pamiętała jedno zdanie, które napisał. Dziś śladami Gabriela García Márqueza wyjeżdżamy do Kolumbii. Wakimi chakarama, jeri chakaram, digose, digose, oh. Bye. Casa la Mayakio. Si tú sé. El ángel. Oye, el ay. Camina ya y hu. Lo purísima. La y con Francis. No me veo. La que se niu. La que se niu. Ay, sí. Sin aldú. La sacará. Te huele a sacará, oye. Te huele a sangore. Ese aoriz. LC. Y sí. Sin aldú. Vamos, Lamba, no que lo sepa. Ok. Cámara que salga. Sacalao, sacalao. Quítese. Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, Zespół Uganda Kenya w pewnym afrykańskim klasyku, który wróci jeszcze dziś przed końcem audycji. To jeden z tych takich studyjnych zespołów, które działały w studiach wytwórni Discos Fuentes. Jeden z tych, których członkiem był Fruko, czyli Julio Ernesto Estrada. No, człowiek, który grał na basie w praktycznie wszystkich nagraniach wytwórni Discos Fuentes w latach 60. i 70. Tu właśnie między innymi także, a poza tym, poza Uganda Kenya, to grał w takich zespołach jak Latin Brothers czy Afrosound. No i większość tych zespołów miała albo wykorzystywać popularność muzyki afrykańskiej, szczególną popularność muzyki afrykańskiej w Kolumbii, albo być odpowiedzią na jakieś wenezuelskie przeboje. W każdym razie zespół Uganda Kenya gdzieś opierał swoją muzykę właśnie na mocnym basie i na syntezatorach. trochę inaczej grał wcześniejszy zespół Foruco, czyli Los Corraleros de Mahagual. No to był w ogóle najpopularniejszy zespół rezydujący w wytwórni Fuentes, powołany zresztą do życia przez założyciela tej wytwórni, Antonio Fuentesa. I będzie to muzyka zdecydowanie bardziej kojarząca się chyba z Kolumbią. Volkswagen. Es sorprendente porque es hermético. Sorprendente por su potencia. Sorprendente por su maniobrabilidad. Cualquiera sea su preferencia, en acabado, en línea, en capacidad, para la familia, para pasajeros o carga. Se sorprenda, porque Volkswagen es sorprendente. Comprar Volkswagen es comprar economía funcional. Llegaron los indios. ¡Epa, Yo me voy para la porque la costa es sabrosa. Yo me voy para la costa. Yo me voy para la arenosa. Rosendo i jego banda. Rosendo Martinez no nie miał tyle szczęścia, co Gabriel Garcia Marquez. Umarł w ciszy i zapomnieniu, mimo iż wcześniej w latach 60. i 70. pisał m.in. takie przeboje właśnie jak ten teraz za nami. W latach 50. już przeniósł się nad ocean do Kartageny, bo tam właśnie swoją siedzibę miało Disco Fuentes, a to były czasy jeszcze zanim wytwórnia przeniosła się do Medellin, gdzie działa. Z tego co wiem, do dzisiaj z Medellin pochodzi bardzo dobry rum. Myślę, że to już ta pora, o której można o takich rzeczach mówić. Gabriel Garcia Marquez ze swoich powieści najbardziej lubił miłość w czasach zarazy i jesień patriarchy. Ja po tym, jak się dowiedziałem, że Gabriel Garcia Marquez nie żyje, sięgnąłem po jego felietony z początku lat 80., w których się kiedyś zaczytywałem i które mi otwierały oczy na skomplikowany świat. I tak się jakoś złożyło, że książka otworzyła mi się na pierwszym felietonie z roku 1982. A to był felieton o Polsce i o wprowadzonym chwilę wcześniej stanie wojennym. I Gabriel Garcia Marquez opisuje tam, w jaki sposób następuje manipulacja faktami oraz też utyskuje, że Europa nigdy nie poświęci tyle uwagi krajom Ameryki Łacińskiej, co poświęca temu, co się dzieje właśnie w Polsce, mimo że oczywiście bardzo współczuł Polakom i szeroko opisywał to, co się dzieje w Polsce. Panie Gabo, jeszcze najbliższe minuty dla pana, ale Przenosimy się z Karaibskiego Wybrzeża do interioru, do górzystej Bogoty. Przenosimy się też w czasie, bo do współczesności zaśpiewa dla nas zespół Bomba Estero. Esto es para ti. W Kolumbii przenosimy się do kraju, do którego Gabriel García Márquez nie mógł wjechać przez długie dziesięciolecia, jakieś 30 lat miał zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Wzięło się to z tego, że mimo iż był przeciwko wszelkim dyktatorom, to tak naprawdę był przyjacielem Fidela Castro. Na tym gdzieś pewnie polega paradoks człowieka, że nie zawsze zachowuje się tak, jakbyśmy sobie to wyobrażali i nie zawsze człowiek jest maszyną, którą da się zaprogramować i przewidzieć jej zachowania. Wjeżdżamy do Stanów, a Gabriel García Márquez później w latach 90. mógł już jeździć do Stanów. Jeśli dobrze pamiętam, to prezydent Bill Clinton zniósł ten zakaz dla słynnego pisarza. Do Stanów wyjeżdżamy dlatego, że ktoś ze Stanów przyjeżdża do nas. Sir Richard Bishop, znany chociażby z Sun City Girls, zespołu, który tworzył między innymi ze swoim bratem Alanem. Przyjeżdża do Polski na 3 koncerty. 28 kwietnia wystąpi w Krakowie, 29 w Warszawie i 30 kwietnia w Bydgoszczy. No, gra muzykę inspirowaną muzyką hinduską, gdzieś muzyką Bliskiego Wschodu na pewno też i Afryki Północnej. Za chwilę go w takim właśnie wcieleniu posłuchamy, ale proszę się nie obawiać, nie jest to żadne tam miałkie fusion. Oprócz tego Sir Richard Bishop jest współzałożycielem wytwórni Sublime Frequencies, która wydaje bardzo dużo płyt takich korzennych, bym powiedział, z autentyczną muzyką z krajów Dalekiego Wschodu i także krajów arabskich. Zachęcam zatem do zmierzenia się z jego bardzo ciekawymi improwizacjami. Z tego, co czytałem, to trudno uwierzyć, że takie rzeczy, jakie gra Sir Richard Bishop na żywo, wychodzą spod palców jednego człowieka. Thank you. Sir Richard Bishop już wkrótce w tym tygodniu na koncertach w Krakowie, w Warszawie i w Bydgoszczy. Jeszcze jeden koncert chciałem zapowiedzieć. Kilka tygodni temu opowiadałem o Hailu Mergi, etiopskim muzyku, klawiszowcu, akordeoniście, który po tym jak obalony został cesarz Haile Selassie i Etiopia pogrążyła się w chaosie, wyjechał ze swoim zespołem Walias na trasę koncertową po Stanach i postanowił z niej nie wracać. I obecnie jest taksówkarzem w Waszyngtonie. Tak pokrótce wyglądała ta historia. Hailu Mergia nie występował publicznie od mniej więcej 20 lat. Na pierwszą trasę po Europie wyruszył dopiero pod koniec ubiegłego roku. Zapowiadało się to trochę karkołomnie, bo nigdy wcześniej nie spotkał się z muzykami, którzy mieli mu na tych koncertach akompaniować, no ale na szczęście byli to Tony Buck i Mike Majkowski, rezydujący w Berlinie Australijczycy. Tony Buck, perkusista zespołu Denex, mistrz w swojej dziedzinie absolutny. Dobra wiadomość jest taka, że to samo trio ponownie będzie koncertować w Europie w czerwcu i w październiku. A 5 czerwca zagrają w Warszawie. Hailu Mergia już za miesiąc z niewielkim układem 5 czerwca zagra w Warszawie razem z Tonym Bakiem i Makiem Majkowskim. Tutaj jeszcze solo już wkrótce w Warszawie na żywo razem z Tonym Bakiem i Makiem Majkowskim. Na koniec dzisiejszej audycji obiecany niemal na początku Fela Kuti w oryginale utworu, który nas niemal przywitał. A do widzenia mówią już Anna Regulska i Bartek Gil. Do usłyszenia. Shakara olo genio, shakara olo genio. de chacal. I go beat you, I go nearly kill you. La chacara. I go beat you, go be like you get accident. La chacara. You don't know me. La chacara. Wait, make I come out my dress. La chacara. You see, enough if you do nothing. La chacara loji. We got a song for them. We just sing them like this. We go say, Poiti momini Toba toko duro de mi yo Duro de mi ba shami Waje babalaya Ah ironio collegia o gelo yo che la gente Shakarolo Jenny Shakarolo Jenny Shakarolo Shakarolo Jenny Shakarolo Jenny Shakarolo Jenny Shakarolo Jenny Shakarolo Jenny Shakara woman Tell her say my dear I like you She go say You like you Who you like Come on the jari Look at this man Where you come from sir I be me and you Not touch me, oh. Ah, you see, she won't do. Now Shakara, they call her Shakara Loji. We get a song for them. They sing them like this. We go say, Oh, my Benny. Vivo lo titawa. Vivo lo titawa to no culo. Hey, mi belu record. Ah, Romeo, oh, fashion. Oh, jello, yeah. Que la gente. Chacarolo, Jenny. Chacarolo, Jenny. Chacarolo, Jenny. Oh,